Гэта пачатак адкрытай вайны супраць памяці беларускага народа. Гэта робіцца па загаду Лукашэнкі і патрабаванні Масквы. Тыя бальшавіцкія бандыты, якія знішчылі у курапатах сотні тысяч людзей. Вось нашчадкі гэтых бандытаў хочуць схаваць гэтую памяць. І таму яны хочуць знішчыць памяць пра генацыд, знішчыць магілы і замяніць гэта ўсё хутнёй, абалваніць цэлае пакаленне. Вот сутнасць гэтай вайны. У гэтай справе я хачу звярнуцца да ўсіх людзей Беларусі, у якіх жывыя душы. Вставайце на абарону курапатаў. Вставайце на абарону народнага мемарыялу. Ідзіце ў курапаты. Будзьце там. Хай там вас будзе шмат. Я звяртаюся да вернікаў каталіцкага касцёла і праваслаўных беларусаў, да евангельскіх хрысціян, да габрэяў, чыя помнікі варвары рэжыму нядаўна апаганілі. Яны не спыняцца ні перад кім і ні перад чым. Гэта ворагі чалавецтва. Іх нашчадкі знішчылі 2 мільёны людзей у Беларусі. Яны гатовы знішчыць усё чалавецтва. Для іх няма нічога святога. Мы бачым, што вытварае гэта пуцінская кліка ў свеце. Дык вось, гэта пачатак вайны супраць памяці нашага народа. А гэта значыць і супраць нашага народа. Таму не маўчэм, не заставаймася з боку. Трэба фіксаваць іхныя абліччы, фіксаваць злачынцаў, іхныя абліччы, іхныя прозвішчы. Трэба фіксаваць нумары машынаў, на якіх яны прыехалі. Трэба ведаць, адкуль і куды яны вязуць паламаныя крыжы. Трэба ўсё бачыць і ўсё зафіксаваць, таму што усе яны будуць пакараныя. Усе яны будуць пакараныя, Бог не пакіне Беларусь, калі мы адгукнемся, калі мы пастаім за сябе. Калі мы не адгукнемся, то мы не будзем мець будучыні. Цяпер будучыня ў нашых руках, трэба ісці яе бараніць. Не першы раз, але гэты раз, калі яны пайшлі ў адкрытую супраць народнай памяці, яны пацерпяць паражэнне. У курапатах будзе ім іхны канец. Не падымайце руку на беларусаў. І вось гэта, што яны пачалі рабіць, для іх кончыцца вельмі дрэнна. Яшчэ раз заклікаю моладзь, і зноў жа, тую моладзь, у якой жывыя душы. Ідзіце ў курапаты, бараніце сваю будучыню. Бо ўсё жыццё ў вас наперадзе, і яно не павінна адбывацца ў гэтым подлым рэжыме, у якім вы нарадзіліся і у якім вы церпіце зневагі і паняверку. Беларусь павінна быць светлай, вольнай краінай. І яна толькі тады будзе, калі яна захавае сваю культуру, сваю памяць пра загіблых, калі яна будзе іх шанаваць, магілы продкаў. Толькі тады будзе светлай, моцны народ. Баранем сябе. Вось мой заклік.